باطنی نظام درست کرنے اور تقویٰ پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج کل دراصل صحبتیں نایاب سی ہیں، اچھی صحبت ملنا بہت مشکل ہے، کہ یہ نظام زیادہ تر صحبت سے درست ہوتا ہے. اب صحبتیں اچھی کم رہ گئیں اور شناخت نہیں ہے، لوگ مطلب یعنی کہ بعض اوقات اچھی صحبت سمجھ کر جاتے ہیں، تو اس لیے مطلب اس وقت باطنی نظام کو درست کرنے کا بہتر ذریعہ میرے پاس تو مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلے میں سفر. اس سے واقعی میں اگر کوئی کرے اس کو پوچھو، اس سے بہتر میری سمجھ میں آ نہیں رہا، کہ صحبتیں بہت ہی کم رہ گئی ہیں. اولیاء کرام جو پہلے جس طرح منظر عام پر ہوتے تھے، اب نہیں، اب بہت کم ہے، لیکن ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے مطلب امارات میں ایک عرب صاحب ہیں، اہل ذوق ہیں، بہت پکے الحمدللہ اہل سنت دعوت اسلامی کے بہت معیب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں، اور اسی دن وہ یمن سے آئے تھے، یمن میں کسی پہاڑی کا وہ بتا رہے تھے کہ اس پہاڑ پر ایک بزرگ تنہا عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہرا امامہ اور ہرا لباس پہنتے ہیں. عاشق رسول ایسے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ روزانہ ان کو سرکار کی زیارت ہوتی ہے، اور جس دن زیارت نہ ہو اس دن روتے. پھر انہوں نے ان کی مجھے تصویر بھی بتائی، تو وہ بزرگ تصویر نہیں کھینچا، ان لوگوں نے مطلب وہ کسی طرح کیا. موبائل فون میں بھی کیمرا ہوتا ہے، ہر موبائل میں نہیں ہوتا، ایسا موبائل فون اب عام ہونے لگا، یہاں بھی آ گیا، تو اس میں مطلب اگر تصویر کھینچ لے تو پتا بھی نہ چلے، لیکن جتنی عام ہو گئی ہے. تو اس طرح انہوں نے بھی اس بزرگ کے لیے دھوکے سے. مگر میں نے جب وہ سچی بولتا ہوں کہ اگر وہ تصویر جائز ہوتی نا، یعنی تصویر کا رکھنا جائز ہوتا، تو میں ان کو بولتا کہ مجھے اس کی کاپی دے دو، لیکن میں نے کاپی نہیں مانگی، کہ حرام ہے فوٹو کھینچنا کھینچوانا، اس کو رکھنا تبرکن زیادہ برا ہے. وہ آنکھیں اس بزرگ کی اور اس کا چہرہ اتنا اٹریکٹیو، اتنا پرکشش تھا کہ واقعی اللہ یاد آ جائے، اور اس کی باتیں سن کر مجھے ایسا جی چاہتا ہے کہ میں خود یمن جاؤں، اس کی زیارت کروں اور ان سے دعائے مغفرت کر دوں. میرے کو یہ ذہن اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، میں نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات پڑھے، کہ جب کوئی ایسا شخص ملے کہ جس کے بارے میں اس نے ظن جمے کہ یہ مقبول ہے، تو اس سے کوئی دنیا کی دعا نہ کروائی جائے، اس سے دعائے مغفرت کروائی جائے. امام میرے آقا اعلی حضرت مینا شریف میں اپنا واقعہ لکھتے ہیں، دوسرا حصہ ملفوظات کا پہ، اس میں کہ میں مینا میں گیا جب سفر حج میں، مینا کی مسجد خائف میں، ان دنوں پبلک نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل پبلک ہوتی ہے حج میں، جب سفر آسان ہو گیا، پہلے اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے، تو دوپہر کا وقت تھا اور مسجد میں لوگ نہیں تھے، تو پہلی صف میں ایک صاحب ہے، وہ سر جھکا ہے مراقبے میں چلے، اور مجھے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز سنائی دینے لگی. تو مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جب اولیاء کرام ذکر اللہ کرتے ہیں تو شہد کی مکھیوں کی سی بن بناٹ کی آواز بلند ہوتی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے پہلی صف میں، ہو نہ ہو یہ ولی اللہ. اب ولی را ولی می شناسک، اس نیت سے کہ یہ مل کے میرے مغفرت کی دعا کرے. میں آگے ابھی اس کے پاس پہنچ، اس سے پہلے اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور دعا کرنے لگا، یا اللہ یہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت فرما. دعا کر کے اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، تو میں بھی سمجھ گیا ایک بزرگ ابھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، لو لگی ہوئی ان کی، اور انہوں نے اسی لیے مجھ سے، ان کی بزرگی بھی پکی ہو گئی کہ یہ میرے دل کی بات جان گئے کہ پیچھے کوئی آ رہا اور دعائے مغفرت کروانے آ رہا، تو انہوں نے میرا کام کر دیا، دعائے مغفرت کر دی، اور یہ ملنا اس وقت پسند نہیں کر رہے، تو میں بھی ان کو کیوں مطلب ڈسٹرب کروں، تو اس لیے میں بھی الٹے پاؤں پلٹ گیا. اسی طرح مجذوب کا واقعہ عارف نے لکھا ہے، ایک مجذوب تھے، وہ میں ان کے پاس حاضر ہوا، تب بھائی میرا پانی جو اپنے فلا مسئلے کے لیے تو میں نے عرض کیا، کیا نہیں حضور میں آپ سے پھر دعا کر لیا تھا. اعلیٰ صلی اللہ نے فرمایا بھی یہ غالباً کہ مطلب دعائے مغفرت کروانی چاہیے بزرگوں سے. اب جو آدمی 1000 روپے دے سکتا ہے اس سے آدمی 10 روپے 20 روپے کیا مانگے؟ تو مغفرت اربوں روپے سے بھی نہیں ہوتی، خربوں روپے سے بھی نہیں ہوتی، کورے چیک سے بھی نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے ہوتی. تو ایک ایسا شخص کہ اس کی دعا سے مغفرت کا چانس ہے کہ جو اربوں خربوں روپے میں جو کام نہیں ہو سکتا وہ اس کی زبان چل گئی اور اپنا کام ہو سکتا ہے. اب اس کو کیا بولیں کہ میری نوکری لگ جائے تو میں انٹرویو میں پاس ہو جاؤں، تو میں مطلب کالج کے امتحان میں پاس ہو جاؤں تو میری دکان میں برکت ہو جائے؟ تو یار یہ کہو نا کہ دعا کر دو کہ میری مغفرت ہو جائے. یہ سمجھنے کی باتیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو میں نے عرض کیا کہ میں یمن جانا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ میں اس بزرگ کو ڈھونڈوں اور عرض کروں کہ بس میری مغفرت آپ کروا دیجئے، اور اگر وہ میرے لیے دعا کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیڑا پار ہو جائے. باقی اور کیا کشش اپنی، یہ ذہن مطلب ہم سب کا ہونا چاہیے، اللہ کرے ایسا ذہن. ہم سب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. آپ سب میری مغفرت کی دعا فرمائیں کہ یا اللہ الیاس قادری کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ بخشے بخشائے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو تقوی پیدا کرنے کے لیے بھی بس صحبت جو آج کل نایاب سی ہے، نایاب نہیں کہہ سکتے کمیاب ہے، تو تقوی اس کی صحبت میں پیدا ہوگا کہ جو خود صاحب تقوی ہو. خالی باتیں کرتا ہو، لمبے چوڑے لیکچر دیتا ہو تقوی کے، اس سے تقوی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ خود صاحب تقوی ہو تو پھر سونے پہ سواگا ہوگا. تقوی مت کے شبہات سے بچ، شبہات سے بچنا. تقوی کے معنی اللہ کا ڈر، یہ بھی ہوتا ہے نے بالکل ہلکتا ہے نے بالکل ہی اللہ کا ڈر نہ ہو تو مسلمان ہو نہیں سکتا نا. اللہ کا خوف تو مطلب یعنی کہ ضروری ہے. تو تقوی کے معنی اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے. تقوی اس کو بھی کہتے ہیں کہ حرام کے ساتھ ساتھ شبہات سے بچنا، یعنی جس چیز میں شبہ ہے اس سے بھی بچے. تو اب اس دور میں تو بظاہر ایسا تقوی کے شبہات سے بچے مطلب کوئی غار میں یا وہ یمن میں پہاڑ میں جس کا پتہ لگا آپ نے، وہ پتہ کیا سنا ہے واقعہ بھی اس طرح کے ہوں گے ہزاروں، جیسے تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں قصے پڑھتے ہیں تو اس طرح کے لوگ اب بھی موجود ہوں گے کہ کوئی پہاڑوں میں غاروں میں جنگلوں میں جانوروں کے جھنڈ میں مطلب وہ پڑے رہتے ہوں گے جن کو مطلب جانور بھی سلامیاں دیتے ہوں گے. تو وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں نا، ہم گزرتے بھی ہوں ایسے لوگوں سے تو ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ واقعی ولی اللہ ہے. آپ کو اس میں کوئی پان والا ہے وہ ولی اللہ ہو، کوئی قصاب ہے وہ ولی اللہ ہو، کوئی مطلب سبزی فروش ہے وہ ولی اللہ ہو، تو پتہ نہیں چلتا. کیونکہ جس کا ڈھول بچتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا معاملہ اس کا، جس کی شہرت بہت ہے کہ لاکھوں لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کی چوما چاٹی کرتے ہیں، صاحب اس کو دیکھ دیکھ کر روتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگتے ہیں، تو یہ بہت پہنچا ہوا ہے. تو یہ اہل ظاہر جو ہے نا ایسوں کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسوں کا پہنچا ہوا ہونا ضروری نہیں ہوتا. ایسا شخص کے جس کے پیچھے لوگ ہوں وہ ریاکاری سے اگر اپنے آپ کو بچا لے، تکبر سے بچا لے، غصے پر قابو کر لے، اپنی نگاہوں اور زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بہت بڑا بہادر ہے. لیکن ایسے شخص کا ان گناہوں سے اور بہت سارے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ترین ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کی شہرت ہو اس کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے، اور لوگ جس کی حقارت سے جس کو دیکھتے ہوں اس کا مردود ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے، شریعت کا پابند ہے، تو مطلب جیسے کہ وہ ایک واقعہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں غالباً کسی نے عرض کیا کہ حضور دہلی میں آج کل گناہ بہت بڑھ گئے ہیں مسلمانوں میں، نظام درہم برہم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کا جو دہلی کا قطب جو ہے وہ دہلی کا ابدال صاحب انتظام جو ہوتا ہے، تو دہلی کا جو مطلب ہے جس کے انتظام سپرد ہے جس ولی کے، وہ مطلب لوز ہے، ڈیلے. تو حضور بتائیے نا وہ ہے کون. تو فرمایا کہ وہ جو خربوزہ فروش ریڑی لگاتے ہیں نا فلاں جگہ، وہ آج کل صاحب انتظام ہے. اچھا، تو وہ ان کے بعد چلے گئے اور خربوزے وہ پھانکیں بنا کر، چیریں بنا کر اس کی بیچتے تھے. تو وہ ایک پھانک لی اس سے، کھائی، وہ تو پھیکی ہے، وہ ڈال دیا، دوسری لی، تیسری لی، کئی پھانکے لے لی، اور مطلب پیسے بھی مطلب بس ایک دو ہی چھدام چلتا تھا سکہ، جیسے آج کل وہ روپیہ اٹھنی بھی نہیں تو پچاس پیسے پچیس پیسے، تو پہلے وہ چھدام ہوتا تھا، وہ چھدام ایک دو چھدام دیے اور سارا خربوزہ اس کا بیکار کر کے وہ آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا. پھر کچھ عرصے کے بعد دہلی میں مسلمانوں میں کافی یعنی کہ عمل کا جذبہ دیکھا اس شخص نے، تو پھر شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضور آج کل تو مسلمانوں میں بڑی تیزی آ گئی ہے، مسجدیں آباد ہونے لگی ہیں. تو فرمایا کہ وہ اب جو صاحب انتظام جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. حضور اب کون ہے؟ بولا وہ فلاں جگہ شربت کی ریڑی جو لگاتا ہے نا وہ ہے، اس کے پاس پہنچے. وہ کہا کہ وہ کتنے کا؟ بولے ایک چھدام کا گلاس. بولے دیجیے. تو بولے پہلے چھدام دو. تو اس نے مطلب چھدام دیا، شربت پیا، بولا پھیکا ہے. تو وہ تو اللہ والے جو سمجھ گئے کہ میرے کو چیک کرا، انہوں نے مطلب وہ شفقت سے دھول لگائی اور بولا کہ کیا مجھے خربوزے والا سمجھا؟ تو وہ چوکٹ نے مطلب. تو صاحب انتظام ہوتے ہیں جو ہمیں مطلب پتہ نہیں ہوتا، ان میں پتہ نہیں کون کون کس طرح کا بیٹھا ہو، کیسے کیسے اولیاء کرام بیٹھے ہو، ہمیں تھوڑی پتہ چلتا ہے. بظاہر وہ ہر امام میں یا ٹوپی شاہ ہے، رنگین شاہ ہے، لیکن ولی یہ کیا پتا؟ امامہ اور یہ سفید لباس کوئی دین کے شرائط میں سے تو نہیں ہے. یہ رنگین شاہ اللہ کا مطلب یعنی کہ وہ کوئی معاذ اللہ ناپسندیدہ بندہ تو نہیں ہے. رنگین شاہ میں وہ رنگین کپڑے والوں کو بولتا ہوں، ویسے ہی محبت کو بولتا ہوں، رنگین شاہ ٹوپی شاہ، رنگین شاہ ٹوپی شاہ بھی پہنچا ہوا ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.